Anamız ağlıyor İstanbul. Ha gayret sarhoşuz bu gece yine. Kıyısız kalmışız dostlarla, masada bol rakı bol roka. Ver elini İstanbul, vapurlara binelim, tutsun bacamız cigaramız. Hani biraz da çakırsak eğer, elleşmesin bize kimse. Ay geceden ötede, uzakta bir küçük pervazında, vapurlar sardım yanlarına küsmüş. Ağlar dayanmaz artık adam, ağlar dayanmaz İstanbul, ağlar. Anamız ağlıyor İstanbul. Ha gayret sarhoşuz bu gece yine. Kıyısız kalmışız dostlarla, masada bol rakı bol roka. Ver elini İstanbul, vapurlara binelim, tutsun bacamız cigaramız. Hani biraz da çakırsak eğer, elleşmişsin bize kimse. Ay geceden ötede, uzakta bir küçük pervazında, vapurlar sardım yanlarına küsmüş. Ağlar dayanmaz artık adam, ağlar dayanmaz İstanbul, ağlar. Ay geceden ötede, uzakta bir küçük pervazında, vapurlar sardım yanlarına küsmüş. Ağlar dayanmaz artık adam, ağlar dayanmaz İstanbul, ağlar.